สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอความน่าอัศจรรย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ต้องให้ท่านพระสารีบุตรมาช่วยแจกแจงประกาศบรรยายเอาไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าสัมปัสสาทนิยสูตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราจะมาฟังท่านเป็นผู้ที่มักน้อยมักน้อยนี่หมายความว่าคุณของท่านนี่มากมายมหาศาลมโหฬารอลังการวังเวอร์แต่ว่าท่านไม่พูดไม่บอกมากบอกนิดๆหน่อยๆพอให้คนจะรู้ปฏิบัติตามได้แล้วก็ผ่านไปแต่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านมีปัญญามากรู้ถึงความที่เหมือนมหาสมุทรมันยังไม่ได้มันลึกมากโอ้จะบอกยังไงมันยังไม่ได้คือไม่รู้จะบอกถึงความที่มันยังไม่ได้ไม่รู้ให้คนรู้ได้ต้องมีคนมีปัญญามากนะท่านพระสารีบุตรจึงแจกแจงไปในนัยยะต่างๆว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นสวากาตธรรมทั้งเรื่องการบัญญัติบุคคลทั้งเรื่องคำสอนทั้งเรื่องปฏิปทาทั้งเรื่องฌานสมาธิทั้งเรื่องปัญญาทั้งเรื่องคำสอนต่างๆได้มีรายละเอียดที่น่าสะใจลึกซึ้งทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอนุมานได้ว่าโอ้อะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้เนี่ยไม่มีคือถ้ามันลึกถึงอย่างไม่ได้อะไรที่มันจะลึกไปกว่านี้เนี่ยมันไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าจะรู้ถึงความลึกไงถึงเปรียบเหมือนกับกำแพงที่มันแน่นหนามากแม้แต่แมวตัวหนึ่งจะเข้าออกเลยก็ไม่ได้ไม่มีรูไม่มีช่องปานนั้นแน่นอนมั่นใจเลยนะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านที่ประตูแน่นอนท่านพระสารีบุตรยกคำสอนขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองข้าพเจ้าคิดว่าคือถ้าจะแจกแจงกันไปให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ท่านก็คงจะทำได้แต่เพียงเท่าที่ยกมาในพระสูตรนี้ก็มากมายแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังพระสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถของท่านพระสารีบุตรสัมปัสสาทนิยสูตรติกนิกายเล่มที่11ข้อที่73มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของปาวาริกาเศรษฐีในเขตเมืองนาลันทาครั้นนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจานี้ประเสริฐแท้เธอบลือเสียหน้าซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่าข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ สารีบุตรเธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งได้มีแล้วในอดีตว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นได้มีสีอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เลยพระโชคาสารีบุตรก็หรือเธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งจะมีในอนาคตว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้หรือมีวิหารธรรมอย่างนี้หรือมีวิมุตติอย่างนี้ได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าสารีบุตรหรือเธอกำหนดใจด้วยใจแล้วรู้เราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ณบัดนี้ว่าพระผู้มีพระภาคมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้ได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยพระโชคาสารีบุตรก็เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแล้วในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเหล่านั้นเหตุไหนเธอจึงหันกล่าวอาสปิวาจาอันประเสริฐนี้บรรลือเสียนาฏซึ่งเธอถือเอาโดยเฉพาะว่าข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมปทานก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จริงแต่ข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวทางของธรรมะได้เปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมแน่นหนามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตูเดียวคนยามเฝ้าประตูที่เมืองนั้นก็เป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักยอมให้แก่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกำแพงรอบๆเมืองนั้นไม่เห็นที่ต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้พอแมวลอดออกมาได้จึงคิดว่าสัตว์ที่มีร่างใหญ่จะเข้ามาสู่เมืองนี้หรือจะออกไปสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นจะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นข้อนี้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ทราบอาการที่เป็นแนวของธรรมะได้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีแล้วในอดีตทั้งสิ้นล้วนทรงละนิวรณ์ห้านั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองใจตอนกำลังปัญญาล้วนมีจิตตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสี่เจริญสัมโพชฌงค์7ตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะมีในอนาคตทั้งสิ้นก็จะต้องทรงละนิวรณ์ห้าอันเป็นเรื่องเศร้าหมองใจตอนกำลังปัญญาจะมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญสัมโพชฌงค์7ตามเป็นจริงจึงจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณถึงแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์ห้า อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจตอนกำลังปัญญามีจิตตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญสัมโพชฌงค์เจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมปวิยานก็ข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวพร้อมด้วยอุปมาแก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมประณีตยิ่งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวพร้อมด้วยอุปมาประการใดๆข้าพระองค์ก็รู้ยิ่งในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆได้ถึงความสำเร็จธรรมะบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วประสงค์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วก็แต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมในฝ่ายกุศลทั้งหลายซึ่งได้แก่กุศลธรรมเหล่านี้คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคประกอบด้วยองค์8ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้พระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมะข้อนั้นได้หมดสิ้นเมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมะข้อนั้นได้หมดสิ้นก็ไม่มีธรรมะข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือพราหมณ์อื่นเมื่อรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบัญญัติอายตนะอันได้แก่อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกเหล่านี้คือจักษุกับรูปโสตกับเสียงคานะกับกลิ่นชิวหากับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์นี้ก็เป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายบัญญัติอายตนะพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมะข้อนั้นได้หมดสิ้นเมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมะข้อนั้นได้หมดสิ้นก็ไม่มีธรรมะข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปซึ่งสมณะหรือพราหมณ์อื่นเมื่อรู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายบัญญัติอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมกล่าวคือการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในการก้าวลงสู่ครรภ์การก้าวลงสู่ครรภ์สี่อย่างเหล่านี้คือสัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้ตัวก้าวลงสู่ครรภ์มารดาไม่รู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดาไม่รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ขันธ์ข้อที่หนึ่งข้ออื่นยังมีอีกคือสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่ขันธ์แห่งมารดาอย่างเดียวแต่ไม่รู้สึกตัวอยู่ในขันธ์มารดาไม่รู้สึกตัวคลอดจากขันธ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ขันธ์อย่างที่สองก็ยังมีอีกคือสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัว ก้าวลงสู่ครรภ์มารดารู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดาแต่ไม่รู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่สามข้ออื่นยังมีอีกคือสัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดารู้สึกตัวอยู่ในครรภ์มารดารู้สึกตัวคลอดจากครรภ์มารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ข้อที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมในการก้าวลงสู่ครรภ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมในวิธีแห่งการดักใจคนวิธีแห่งการดักใจคนสี่อย่างเหล่านี้คือคนบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างที่เดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้วิธีแห่งการดักใจข้อที่หนึ่งก็ยังมีอีกคือคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตแต่ต่อเมื่อได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วจึงดักใจได้ว่าใจของท่านอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นอย่างนี้ดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่คือวิธีการดักใจข้อที่สองข้ออื่นยังมีอีกคือคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตทั้งมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายดักใจได้เลยแต่ต่อเมื่อได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจารจึงดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่คือวิธีแห่งการดักใจคนข้อที่สามก็ยังมีอีกคือคนบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตทั้งมิได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วดักใจได้เลยทั้งก็มิได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจารณ์แล้วจึงดักใจได้แต่ย่อมกำหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิซึ่งยังมีวิตกวิจารณ์ด้วยใจได้ว่ามโนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งอยู่ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ในลำดับจิตขณะนี้ด้วยประการนั้นเขาดักใจได้มากอย่างทีเดียวว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเหมือนอย่างนั้นแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี้คือวิธีการดักใจคนข้อที่สี่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในวิธีแห่งการดักใจคนก็แต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติก็ทัศนสมาบัติสี่อย่างเป็นอย่างนี้คือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบหนึ่งเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี่แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้ได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อและปัสสาวะนี้เป็นทัศนสมาบัติข้อที่หนึ่งข้อยังมีอีกคือสมณะบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี่แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆบ้ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่นในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและปัสสาวะเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียนี้เป็นทัศนสมาบัติข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งคือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วจึงบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมาว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆบ้ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ตั้งอยู่ในปรโลกได้นี้คือทัศนสมาบัติประการที่สามยังอีกข้อหนึ่งคือสมณพราหมณ์บางพวกในกรณีนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทแล้วพิจารณาเห็นกายนี้แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเธอย่อมพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษนั้นเสียและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในปรโลกนี้เป็นทัศนสมาบัติ ข้อที่4ก็แต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติก็แต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุคคลบัญญัติบุคคลจะจำพวกเหล่านี้คืออุปาโตภาควิมุตติหนึ่งปัญญาวิมุตติหนึ่งกายสักขีหนึ่งทิฏฐิปัตหนึ่งสัทธาวิมุตติหนึ่งธรรมานุสาวรีหนึ่งสัทธานุสาวรีหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายบุคคลบัญญัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีข้ออื่นอีกซึ่งเป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายธรรมะนั้นเป็นที่ตั้งมั่นคือโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้ได้แก่สติสัมโพชฌงค์หนึ่งธรรมวิจยสัมโพชฌงค์หนึ่งวิริยสัมโพชฌงค์หนึ่งปีติสัมโพชฌงค์หนึ่งปัสสติสัมโพชฌงค์หนึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์หนึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์หนึ่งก็แต่พระองค์ผู้เจริญนี่แหละเป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายธรรมะที่ตั้งมั่นก็แต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายปฏิปทาปฏิปทาสี่อย่างเหล่านี้คือทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้าและ 4. สุขาปฏิปทาคิปปาปิญญาคือปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ในปฏิปทาทั้งสี่นั้นปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ชานี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะด้วยเหตุสองประการคือพระปฏิบัติลำบากและเรารู้ได้ช้าอันหนึ่งปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี้นับเป็นปฏิปทาที่สามเพราะการที่ปฏิบัติได้ลำบากส่วนปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้านี้ก็นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะเหตุที่รู้ได้ช้าส่วนปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนับว่าเป็นปฏิปทาที่ประณีตเพราะเหตุสองประการคือเพราะความที่ปฏิบัติสะดวกและเพราะความที่รู้ได้เร็วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายผัสสะสมาจารคือมารยาทเกี่ยวด้วยคำพูดคือคนบางคนในโลกนี้ไม่กล่าววาจาเกี่ยวด้วยมุสาวาทไม่กล่าววาจาส่อเสียดอันทำความแตกร้าวกันไม่กล่าววาจาอันให้เกิดความแข่งดีกันไม่มุ่งเอาความชนะกล่าวแต่วาจาซึ่งไตร่ตรองด้วยปัญญาอันควรฝังไว้ในใจตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็เป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายผัสสะสมาจารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีข้ออื่นอีกซึ่งเป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรัทธา ไม่เป็นคนพูดหลอกลวงไม่พูดเลียบเคียงไม่พูดหวานล้อมไม่พูดแล้เล่มไม่พูดแสวงหาลาภด้วยลาภเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะทำความสม่ำเสมอประกอบชากริยานุโยกไม่เกียจคร้านปรารภความเพียรเพ่งฌานมีสติพูดดีและมีปฏิภาณมีคติมีปัญญาทรงจำมีความรู้ไม่ติดอยู่ในกามมีสติมีปัญญารักษาตนเที่ยวไปก็แต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ยังมีอีกซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายอนุสาสนวิธีอนุสาสนวิธี4อย่างเหล่านี้คือ1พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจะเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะสิ้นสังโยชน์3อย่างข้อที่2พระผู้มีพระภาคย่อมทราบบุคคลอื่นด้วยการมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจะเป็นพระสกทาคามีจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสิ้นสังโยชน์3อย่างและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงข้อที่3พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจะเป็นอนาคามีผู้เป็นอุปาติกะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่ต้องกลับจากโลกนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการข้อที่4พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจะได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้พระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่แหละเป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายอนุสาสนวิธีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายวิมุตติญาณของบุคคลอื่นกล่าวคือในข้อที่1พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยการมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จะเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพระละสังโยชน์ทั้ง3สิ้นไปข้อที่2พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จะเป็นพระสกทาคามีจะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะสังโยชน์3สิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางข้อที่3พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จะเป็นพระอนาคามีผู้มีอุปาติกะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น ไม่ต้องกลับจากโลกนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างสิ้นไปพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จะได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายวิมุตติญาณของบุคคลอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะในฝ่ายสัสตวาทะสัสตวาทะสามอย่างเหล่านี้คือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบหนึ่งเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบและบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการคือตามระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติห้าชาติบ้างสิบชาติยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในกาลก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจะพินาศหรือจะเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งมั่นดุจยอดภูเขาตั้งมั่นดุจเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงที่มีอยู่แน่ก้อนนี้เป็นสัจสตวาทะข้อที่หนึ่งก็แต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งคือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยการมนสิการโดยชอบและบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในกาลก่อนได้สังวัตกับหนึ่งบ้างสองบ้างสามสี่ห้าบ้างสิบบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น สวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้เธอย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขาจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นข้อหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจะพินาศหรือจะเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงที่มีอยู่แน่แม้นี้ก็เป็นสัตสตวาทะข้อที่สองก็แต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งคือสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเรื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยการมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้10สังวัตกับวิวัตกับบ้าง20บ้าง30หรือ40บ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสบายทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและอุเทศด้วยประการชนี้เขาจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นแล้วข้อหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจะพินาศหรือจะเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งมั่นดุจยอดภูเขาตั้งมั่นดุจเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงที่มีอยู่แน่นี้ก็เป็นสัตสตวาทะข้อที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายสัตสตวาทะก็แต่พระองค์ผู้เจริญยังมีข้ออื่นอีกซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายบุพเพนิวาสานุสติญาณก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยความมนสิการโดยชอบและบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกได้1ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ30ชาติ40ชาติ50ชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างหลายสังวัตกับบ้างหลายวิวัตกับบ้างหลายสังวัตกับวิวัตกับบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสบายสุขสบายทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้น

และบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเขาได้บรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างๆก็ได้พุทธดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนแผ่นน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เพราะไปในอากาศเหมือนนกก็ไปรูปกลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจต่างกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะประกอบด้วยอุปธิไม่เรียกว่าเป็นของพระอริยะข้อที่สองส่วนฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ได้หรือถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ได้หรือถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในทั้งสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ได้หรือถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในทั้งสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ได้หรือถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงละวางสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นเสียแล้ววางเฉยมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นที่เป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลจะได้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้คือฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะปราศจากอุปธิที่เรียกว่าเป็นของพระอริยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นข้อธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายอิทธิวิธีพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิ้นเมื่อทรงรู้ข้อธรรมนั้นได้ทั้งสิ้นก็ไม่มีข้อธรรมอื่นที่จะต้องทรงรู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นซึ่งไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่รู้ยิ่งแล้วจะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระองค์ในฝ่ายอิทธิวิธีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดอันคุณบุตรผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีความเพียรมั่นจะพึงถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษด้วยความเอาทุรากของบุรุษสิ่งนั้นอันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงประกอบความพัวพันด้วยความสุขในกามซึ่งเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่ทรงประกอบการทำตนให้ลำบากเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงได้ฌานสี่อันล่วงกามาวจรจิตเสียให้อยู่สบายในปัจจุบันได้ตามประสงค์ได้โดยไม่ยากลำบากก็ถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่ได้มีในอดีตท่านที่มีความรู้เยี่ยม ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีหรือถ้าเขาจะถามว่าก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่จะมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจะมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีหรือถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีอยู่ไหมเมื่อถูกเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะพึงตอบว่าไม่มีหรือถ้าเขาถามข้าพระองค์ว่าก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีในอดีตท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์ก็จะพึงตอบว่ามีอยู่หรือถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่จะมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากันกับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจะมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่ามีอยู่หรือถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีเหตุไรท่านจึงตอบรับเป็นบางอย่างปฏิเสธเป็นบางอย่างเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบเขาว่านี่นะท่านข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักได้เรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตจะเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณก็ข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับได้เรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเกิดขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสนั่นเป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกเขาถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้จะนับว่าเป็นผู้กล่าวตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วแลไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงแล้วหรือชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วหรือทั้งการโต้ตอบอันมีเหตุอย่างไรๆมิได้มาถึงสถานะอันควรติเตียนแล้วหรือถูกแล้วสารีบุตรเมื่อเธอถูกเขาถามอย่างนี้แก้อย่างนี้นับว่าเป็นผู้กล่าวตามพุทธพจน์ที่เรากล่าวแล้วทีเดียวไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงชื่อว่าแก้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งการโต้ตอบอันมีเหตุอย่างไรๆก็ไม่ได้มาถึงสถานะอันควรติเตียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริงไม่เคยมีมาเลยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพวกอัญญเดรถีปริภาชกได้เห็นธรรมะแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมะของพระองค์นี้ในตนแล้ว พวกเขาจะต้องยกธงเที่ยวประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจนักไม่เคยมีมาเลยคือความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏอุทายีเธอจงดูความมากน้อยความสันโดษความขัดเกลาของตถาคตผู้มีฤทธิ์อนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏประเหตุนั้นถ้าพวกอัญญะเดรตีปริภาชกได้เห็นธรรมแม้สักข้อหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตนแล้วพวกเขาจะต้องเที่ยวยกธงประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านั้นอุทายีเธอจงดูความมากน้อยความสันโดษความขัดเกลาของตถาคตผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ไม่แสดงตนให้ปรากฏพระนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าพระเหตุนั้นแลสารีบุตรเธอพึงกล่าวธรรมปริยายนี้เนืองๆแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สารีบุตรความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตซึ่งจะยังมีอยู่บ้างแก่โมฆะบุรุษทั้งหลายพวกเขาจะละเสียได้เพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้ท่านพระสารีบุตรได้ประกาศความเลื่อมใสของตนนี้เฉพาะพระผู้มีพระภาคด้วยประการฉะนี้ประเหตุนั้นคำไวยากรณ์นี้จึงมีชื่อว่าสัมปสาทนิยะดังนี้แหละสัมปสาทนิยสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถของท่านพระสารีบุตรในสัมปสาทนิยสูตรเชื่อได้ว่าคุณแม่มากของพระพุทธเจ้านี่คือท่านบอกเพียงเล็กน้อยแต่เรามีคุณเพียงเล็กน้อยแล้วพยายามจะเอามาให้มันเห็นดูได้มากจะเหมือนพวกสารถีเดรถีแต่ให้เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษจะมีความดีในธรรมวินัยนี้ได้สัมปสาทนิยสูตรนี้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm